Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας. Ξέρω ότι έχω μπει από τις πρώτες νότες στην χωρία του κλισέ, διότι εντάξει, έχει πολύ παιχτεί πια, αλλά διάλεξα κι εγώ έτσι να υποκύψω λίγο στο κλισέ αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το νόημα. Μπάλος λέγεται η κακοκαιρία που έρχεται. Είδα και τη Χριστίνα Σούζη να χορεύει μπάλο στην οθόνη εκεί του Sky. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ παίξει αυτό. Αν δεν το έχετε ακούσει, να ξέρετε ότι δεν παραβιάζω ήδη ανοιχτές θύρες. Αλλά πόσες ευκαιρίες έχεις από την άλλη έτσι να ακούσεις λίγο, να πας αυτούς τους ρυθμούς. Έλα, να μην το χαλάω λίγο, ας το αφήσω να το χαρούμε. Επίσης έχεις ακόμα την άνεση για μερικές ώρες να μην έχει γίνει κάτι κακό, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω βέβαια αναλόγως τι ώρα θα ακούσετε την εκπομπή. Την εκπομπή της 5ης και 14ης μέρας του Οκτώβρη, εδώ που είμαστε, τις πίσω σελίδες τις σημερινές. Αλλά τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γράφετε είναι ακόμα τα πράγματα ήρεμα. Οπότε μπορείς να κάνεις αυτό το, ας το πούμε έτσι, σχολιάκι με τον μπάλο, τον υπέροχο. Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθατε και δένει εδώ με λίγο Iggy Pop. Θα μου πεις, οι ιεροσιλίες, δεν ξέρεις, η μουσική έχει πάντα δρόμους περίεργους. Υπήρξε μια, να σας πω έτσι τώρα λίγο μερικά προσωπικά βιώματα. Υπήρξε μια μηχανή στιγμή, όχι αμήχανη, μια μαγική στιγμή στη ζωή νομίζω ημών των αγοριών, που συνειδητοποιήσαμε, να ξέρετε τώρα, μια που ξεκίνησα από τον μπάλο, ας το πιάσω από εκεί, έχω να σας πω πράγματα πολλά σήμερα, αλλά ας το πιάσω από εκεί. Υπήρξε λοιπόν αυτή η μαγική στιγμή στη ζωή μας, εκεί ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σίγουρα μετά το Λύκειο, άντε και μετά τα φοιτητικά, 25-30, μέχρι και τα 30, που συνειδητοποίησες ότι μπορούσες να φλερτάρεις καλύτερα με ένα μπάλο παρά με ένα μπλουζ. Που πηγαίναμε παλιά στα πάρτι μικρή και λέγαμε άντε πότε θα έρθει η ώρα να χορέψουμε μπλουζ. Και καθόσουν εκεί και κουνιώσουν γύρω και δεν έλεγες μιλιά. Ενώ στο μπάλο είναι πολύ πιο, τι να σας πω, τουλάχιστον η προσωπική μου γνώμη, να το μάθετε αυτό στα αγόρια σας ειδικά, οι μπαμπάδες. Δοκιμασμένο. Έτσι, η εκπομπή δίνει σήμερα και τέτοιου είδους συμβουλές. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες, Πέμπτη. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και Μάριος Διονέλης πίσω από το μικρόφωνο. We'll Λοιπόν, ακούστε, δεν φεύγω από το θέμα γενικώς. Εδώ θα κινούμαστε περί των καιρικών και περιβαλλοντικών σήμερα, γιατί έχω έτσι μερικά ενδιαφέροντα μηνύματα πάρει και από τα δικά σας μηνύματα, αλλά και μηνύματα από τον δημόσιο λόγο, από αυτό που εν πάση περιπτώσει ξεδιπλώνεται κάθε μέρα και μας ταλαιπωρεί, και πάνω εκεί προσπαθείς να ισορροπήσεις, να δεις λίγο την πίσω πλευρά των ειδήσεων, να τις διαβάσεις λίγο ανάποδα, αν γίνεται, δεν γίνεται πάντα. Εκεί γύρω από αυτά τα θέματα θέλω σήμερα να σας ενοχλήσω για αυτή τη μία ώρα που κρατούν οι πίσω σελίδες. Λοιπόν, έχω δύο ειδήσεις μπροστά μου, οι οποίες έτσι ήρθαν κάπως να κουμπώσουν η μία με την άλλη. Ξέρετε, τις τελευταίες ημέρες κάνουμε μεγάλη κουβέντα για τις φυσικές καταστροφές. Ήτανε και ο Γιάννης Οικονόμου. Δεν φταίω κι εγώ, δεν φταίω, τι να σας κάνω. Είναι εδώ και σε προκαλεί, ακόμα το βλέπω μπροστά μου, ότι με το Θεό και λοιπά. Και έρχεται τώρα ο μπάλος και δεν ξέρεις τώρα πού θα το ρίξουν, στο Θεό, στην κακιά μας τη μοίρα, στο ριζικό μας, πού. Κάτσε πρώτα να δούμε τι θα γίνει και να αποφασίσουν και αυτοί μετά ποιος θα φταίει από όλο το σύστημα, γιατί ποτέ δεν μπορεί να φταίει το κυβερνητικό επιτέλειο. Δεν θέλω να λέτε τέτοια πράγματα τώρα και να χαλάμε τις καρδιές μας. Είναι και Πέμπτη, πάμε προς το τέλος της εβδομάδας, ελάτε τώρα. Σε αυτό το πλαίσιο όμως, πιάνοντας το από εκεί, αν θέλετε πιάνοντας το και λίγο από πιο πριν, θυμάστε μια προηγούμενη εκπομπή για το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γαλλία, για την μεγάλη άνοδο των οικολόγων και την μεγάλη πτώση της αριστεράς, του Die Linke, τη μεγάλη άνοδο των πρασίνων εκεί, για να είμαι ακριβής, γιατί ακόμα και οι όροι και οι έννοιες έχουν διαφορετική σημασία στο οικολογικό κίνημα. Και εγώ τα μαθαίνω, μην νομίζετε ότι αυτό είναι έτσι τόσο δεδομένο, αλλά άλλοι οικολόγοι, άλλοι πράσινοι, άλλοι οικολόγοι πράσινοι. Άσε τώρα, σου λέω, και εκεί χαμός γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, πού θέλω να το πάω εγώ, για να μην σας παιδεύω τώρα, γιατί πήγα λίγο από μπάλο Γιάννη Οικονόμου, φτάσαμε Γερμανία, πράσινους, για να σας πω τελικά, ας πούμε, για τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Ναι, για τον Αντώνη Καφετζόπουλο θα σας πω σήμερα. Και για τον κύριο Σκρέκα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Ήρθε λοιπόν, που λέτε, μπροστά μου ένα κείμενο, το οποίο δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι όσοι... Υπάρχουν μερικά περίεργα παιχνίδια που παίζει η επικαιρότητα, και ξέρετε, αν αυτός που αφήνει την είδηση έτσι να σκάσει μέσα σε ένα... Φανταστείτε την ειδησιογραφία, μια λιμνούλα που είναι όλα ήρεμα, δεν αυτό, και κάποια στιγμή έρχεται ο Καφετζόπουλος, ρίχνει ένα κείμενο το οποίο λέει «Λυπάμαι πολύ, τα σκατώσαμε». Αυτό γράφει. Και με τον Παρδόν. Δηλαδή, αυτός είναι ο τίτλος του κειμένου, δεν φταίω εγώ, ο Καφετζόπουλος τα γράφει. Λοιπόν, έρχεται και ρίχνει αυτό και προκαλεί μια αναταραχή, αλλά είναι από αυτά τα κείμενα που το βλέπεις να μπαίνει με ενθουσιασμό στα μέσα ενημέρωσης και των δύο πλευρών. Δηλαδή, τι να σας πω, το διαβάζω ψηλά, για παράδειγμα TVXS, έτσι, προς τα αριστερά, Κούλογλου, ο Στέλιος, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, ξέρεις τώρα τι είναι το TVXS όταν διαβάζεις TVXS, και το βλέπω να παίζει προς τα και στο πρώτο θέμα. Και μάλιστα στο πρώτο θέμα είναι και ένα τίτλο, συγκλονιστικό κείμενο του Καφετζόπουλου. Λοιπόν, ή έχει καταφέρει ο Καφετζόπουλος να τους μπερδέψει και τους δύο, ή με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, εκεί επήλθε η, τι να πω, η κοινωνική συμφιλίωση, η εθνική συμφιλίωση πάνω στο κείμενο του Καφετζόπουλου που λέει ότι τα σκατώσαμε. Καθίστε λιγάκι να σας εξηγηθώ, γιατί αν δεν το έχετε διαβάσει πρέπει μεγάλα κομμάτια του να σας τα μεταφέρω. Το θέμα του δεν είναι ούτε καλλιτεχνικό του Καφετζόπουλου, ούτε σε σχέση με την ηθοποιία. Ο άνθρωπος είχε γενέθλια, έγινε 70 χρονών και ο Καφετζόπουλος μεγάλωσε. Όσοι τον θυμόμαστε από Μινόρε της Αυγής, λες, άμα έγινε αυτός 70, κάτσε να δούμε πόσο έγινα εγώ τώρα. Άστο, μην το ψάχνεις. Λοιπόν, το θέμα του είναι το περιβάλλον. Το θέμα του είναι αυτός εδώ πλανήτης. Και ξαφνικά εκεί στα 70, χωρίς να έχει, εκτός αν τον αδικό εγώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχα παρακολουθήσει δική του έτσι συγγραφική δραστηριότητα. Κάπου εκεί στα 70, στα 70 του γενέθλια, πώς να σας το πω, τρώει μια φλασιά τώρα. Σας λέω, μπορεί να τον αδικό, μπορεί να χάνω κάτι και να είχε μια παρέμβαση και σε άλλα, σε προηγούμενα επεισόδια και να την έχω χάσει εγώ. Αλλά εμένα μου ήρθε λίγο ξαφνικό ότι ο Καφετζόπουλος τώρα στα 70 του, εκεί που λέει, ας πούμε, έχω κάνει, είχα την τύχη να κάνω πράγματα, αλλά δεν πρόλαβα, αλλά αυτό θέλω, πηγαίνω προς το τέλος της ζωής μου. Εντάξει, δεν έχει γεράσει και 70 χρονών, αλλά τέλος πάντων βάζει ο ίδιος ένα όριο. Τελειώνει το κείμενό του που λέει τι θέλει ο καθένας μας, τι θέλω να κάνω κι εγώ από εδώ και πέρα, και θέλω, λέει, να περάσω ήσυχα τα χρόνια που μου απομένουν, ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Ωραία λοιπόν, και πώς θα τα περάσει ήσυχα? Βάζοντας πολύ σοβαρά ζητήματα για το περιβάλλον, για τη διαχείριση αυτού εδώ του πλανήτη που μας φιλοξενεί, που τον δανειζόμαστε από τα παιδιά μας και πρέπει να τον επιστρέψουμε καλύτερο, λιγάκι ένα κομματάκι καλύτερο, και λέει μερικά πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και σωστά πράγματα. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πώς τον αντιμετώπισαν, ή δεν το κατάλαβα ο ένας από τους δύο, αλλά δεν μπορεί να το βλέπεις, γιατί εδώ έχουμε ένα μηντιακό πόλεμο τώρα, δηλαδή ή από εδώ και από εκεί, δεν ξέρω αν δεν το έχετε καταλάβει και εγώ προσπαθώ να δημιουργήσω εντάσεις. Αλλά αν κάπου θέλεις, δεν έλεγε και για τον υπουργό ή για κανέναν υπουργό ή για καμιά κυβέρνηση, δεν έλεγε τίποτα έτσι που να πει «Ωχ, αυτός είναι με τους άλλους, ας το κόφτω». Και το βλέπεις και στο πρώτο θέμα, γιατί εντάξει, το TV Access ήταν λογικό να το δεις, αλλά το βλέπεις στο πρώτο θέμα και να λέει και συγκλονιστικό κείμενο του Καφετζόπουλου. Λες, ρε παιδί μου, αυτοί εδώ, μήπως δεν το κατάλαβαν καλά ή όντως συγκλονίστηκαν και έχουν περιβαλλοντικές ανησυχίες. Κάτσε να το δω λίγο καλύτερα. Σας είπαμε τα θέματα του περιβάλλοντος τώρα τελευταία. Υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Και εδώ μπαίνει το θέμα της Γερμανίας και των εκλογών που συζητούσαμε πρόσφατα. Γιατί βεβαίως σας θυμίζω ότι η Γερμανία έχει 180 νεκρούς τον Ιούλιο που μας πέρασε. 180 νεκρούς στην ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γερμανία, στην πιο ανεπτυγμένη χώρα. 180 νεκροί από πλημμύρες. Δεν ήταν μικρό πράγμα. Και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι αναλυτές στις των εκλογών στη Γερμανία που τα ξέρουν καλύτερα από μένα, ότι προφανώς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο αυτό για την άνοδο των πρασίνων, που είναι πλέον τρίτο κόμμα και από ό,τι φαίνεται θα είναι και στην κυβέρνηση. Ακόμα δεν τα έχουν βρει εκεί, αλλά που θα πάει θα τα βρουν. I surrender, I have to tear it off my mind. Then hypothermia took over. Silently, I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? Πριονίζουμε λοιπόν το κλαδί που λέτε. Αυτό λέει ο Καφετζόπουλος, αφού κάνει μια μικρή σύντομη αναδρομή για την οικογένειά του, για τα παιδιά του κλπ. Ένα πολύ προσωπικό κείμενο, ψάξτε το να το βρείτε, σας είπα τον τίτλο. Φεύγει από τα προσωπικά του, από τον δικό του τον στενό οικογενειακό κύκλο και ανοίγει λίγο παραπέρα και μιλάει για αυτό το κλαδί που πριονίζουμε, μιλάει για τον εναλλακτικό πλανήτη που δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται για τα εγγόνια της ανθρωπότητας, μιλάει για το ενδεχόμενο να είναι ήδη αργά, Μιλά για την γενιά του που είχε στη διάθεσή της όλη τη συσσωρευμένη γνώση για να πάρει τα μέτρα της και την αγνόησε, την σπατάλησε την γνώση αυτή και επαναλαμβάνει αυτή τη λέξη που έχει και στον τίτλο ότι τα σκατώσαμε. Και από κάτω αμέσως λέει, μην μου πείτε τώρα βλακίες του τύπου φταίει ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός, ο Χίτλερ, ο Στάλιν, μην ακούω μυρολατρίες του τύπου φταίει η ανθρώπινη φύση και μάλ και λοιπά. Αυτά είναι αρχαία ξινά στα φύλλα, είμαστε σοφότεροι ή οφείλουμε να είμαστε. Η φύση μας τα πήγε μέχρι εδώ καλά, επινόησε τη δημοκρατία, τον ορθολογισμό, την επιστημονική μέθοδο, μας έβγαλε από τα άγρια εγωιστικά ζώα που δαγκώνανε στο λαιμό το ένα το άλλο και μας έφερε σε ένα σημείο να ζούμε κάπως πιο ήμερα ως εγωιστικά πάλι ζώα που διδάχτηκαν να επιβιώνουν συνυπάρχοντας σε κοινωνίες. Σας λέω, το φιλοσοφεί ο άνθρωπος. Ξέρουμε πολύ καλά, λέει ο Καφετζόπουλος, ότι ο πλανήτης είναι πεπερασμένος, ένα δυναμικό αλλά κλειστό σύστημα που έχει αυστηρά όρια. Έξω από αυτόν δεν υπάρχει χώρος για επέκταση και ανάπτυξη. Και μάλιστα την ανάπτυξη τη βάζει σε εισαγωγικά. Όπα, δικός μου αυτός τώρα. Δηλαδή αυτό είναι, μπορώ να το, να, πώς να σας το πω, να επικαλεστώ δικαιώματα. Ότι την ανάπτυξη εδώ και χρόνια πρέπει να την βάζουμε σε εισαγωγικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που το διαβάζω και το λέει και ένας άνθρωπος που είναι πιο σημαντικός, πιο γνωστός από μένα και χάρηκα ειλικρινά, ειδικά για αυτά τα εισαγωγικάκια μπροστά και πίσω από τη λέξη ανάπτυξη. Then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get back. Η ελίτ της γενιάς μου, λέει ο Καφετζόπουλος, αυτοί που έπαιρναν ή ενέπνεαν τις αποφάσεις, συμπεριφερθήκαμε ως μωρά παρθένος. Σαν εκείνο το μορφωμένο, έξυπνο και ανενημέρωτο και ενημερωμένο ασθενή που αντί να ακούει το γιατρό του, το έριξε στις προσευχές και τα ματζούνια. Πολιτευθήκαμε με την ανομολόγητη ελπίδα ότι θα γίνει κάποιο θαύμα και πάνω απ' όλα είχε την τύχη η γενιά μου, την ιδιωτελή και ανόητη προσδοκία ότι εκείνη η ελίτ θα τη γλιτώσει κάπως λόγω πλούτου ή ισχυρής θέσης. Μπούρδες, κανένας δεν θα γλιτώσει, μπορεί απλώς να πεθάνει τελευταίος. Είναι ήδη αργά, ρωτά ο Καφετζόπουλος για τα θέματα της διαχείρισης του πλανήτη. Πιθανότατα, απαντά ο ίδιος. Στην ερώτηση αν υπάρχει λύση, βάζει τρία δεν. Ότι δεν το ψήνει, δεν με ψήνει, λέει, η επιστροφή στην προβιομηχανική εποχή. Ακούγεται μεν πολύ ρομαντική, γεμάτη πράσινα λιβάδια κλπ. Επιστροφή στη σεμνή παραγωγή τροφής για λίγους και εκλεκτούς. Αλλά θα έχει και πόνο και δάκρυα και θάνατο δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν με ψήνει ούτε η αυτορύθμιση, λέει. Και καλά ότι δηλαδή τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους όταν έρθει η ώρα. Η ώρα ήρθε, είναι εδώ και τίποτα δεν δείχνει τάσεις αυτορύθμισης. Μάλλον προς την ανάποδη πλευρά πάμε, συμπληρώνω. Εγώ. Δεν με ψήνει, λέει, ούτε η πολιτισμένη στάση εκείνων που επιθυμούν να ρυθμιστούν μεν τα πράγματα, αλλά χωρίς να δυσαρεστηθούν και πολύ οι ψηφοφόροι τους. Τα κύματα των προσφύγων, των περιβαλλοντικών προσφύγων, θα συμπλήρωνα εγώ, είναι ήδη εδώ. Η κλασική προοδευτική ανάλυση ότι τους διώχνουν οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι δεν αρκεί για να εξηγήσουμε αυτό που βλέπουμε. Η ανθρωπότητα μετακινείται από την αυγή της ύπαρξής της για έναν και μοναδικό λόγο, γιατί δεν φτάνουν οι πόροι για να ζήσει στον τόπο που έτυχε να γεννηθεί. Άρα επομένως, λέει ο Καφετζόπουλος, και επειδή θα χρειαστούν γενναίες και συντεταγμένες πολιτικές, τοπικές και παγκόσμιες, θα πρέπει να ξεβολευτούμε κατά πολλές τάξεις μεγέθους. Τα ψέματα τελείωσαν, δεν είναι μόνο οι υπερπλούσιοι που θα πρέπει να δεχτούν σαρωτική ανακατανομή στον πλούτο, είμαστε όλοι, η ανθρωπότητα λειτουργεί πια σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι έτοιμες οι κοινωνίες για τέτοια σεισμική ανατροπή? Πλάκα κάνεις? Και βέβαια όχι. Εδώ του λες κανένα εμβόλιο να γλιτώσει εσύ και δική σου από αρρώστια και πιθανό θάνατο και επινοεί χιλιάδες ανόητες εναλλακτικές ερμηνείες αντί να τελειώνει και να πάμε παρακάτω. Forget your man, I'll make you wanna leave him. Your face on my pillow is a hot dream. Darling, tell me, give it to me. Darling, tell me, give it to me. Από τους προέδρους μερικών από τα πιο πλούσια και ισχυρά κράτη μέχρι τον τελευταίο influencer της κακιάς ώρας, ένας νέος λουδιτισμός, λέει έναν καινούριο όρο και τον εξηγεί αμέσως παρακάτω, έχει αναδειχθεί σε μαζική ιδεολογία. Τι σημαίνει λουδιτισμός? Αφού δυσκολεύομαι να καταλάβω, αφού η ορθολογική ερμηνεία έχει κόστος, τότε στάχτη και μπούρμπερι, κάψτε τα όλα. Έτσι κι αλλιώς δεν διαφαίνεται κάποια εύκολη λύση, ας καούν τα καράβια που μας έφεραν εδώ, ας γκρεμιστούν όλα, όλα όμως με πρώτη την δημοκρατία. 70 λοιπόν, 70 γράφει ο Καφετζόπουλος και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Είναι κάπως αργά για πεδαριώδεις εγωισμούς, άλλωστε και εγώ, όπως όλοι, δεν επιθυμώ τίποτα παραπάνω από το να περάσω ήσυχα τα χρόνια που μου απομένουν. Να είστε καλά και να προσέχετε, μας συμβουλεύει στο τέλος. Λοιπόν, σας το διάβασα σχεδόν όλο, αν και λίγο διαγώνει, αλλά με πολύ μεγάλα κομμάτια. Λιγότερα είναι αυτά που άφησα απ' έξω. Αναζητήστε το. Εμένα με εξέπληξε κυρίως για το ότι έρχεται από έναν άνθρωπο που δεν το περίμενα. Και νομίζω αυτό είναι θετικό, ότι ανοίγει έναν προβληματισμό, βάζει έναν προβληματισμό. Δεν λέει διευθύνσεις και ονόματα. Δεν λέει, ρε παιδί μου, ας πούμε, ποιος έφερε το νόμο τάδε, ποιος έκανε το νόμο εκείνο, ποιος δεν προστάτεψε το περιβάλλον, ποιες εταιρείες είναι αυτές. Αλλά στο βάζει το θέμα. Δεν χρειάζεται, δεν είναι και ο ρόλος του ενδεχομένως να βγει, να καταγγείλει, να δείξει με το δάχτυλο. Θα έπρεπε να τα λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι αυτά. Να τα αποκαλύπτει η δημοσιογραφική έρευνα. Καλά, τώρα εντάξει, τρίχες. Γι' αυτό είναι απεσιόδοξος ο Καφετζόπουλος και γι' αυτό δεν υπάρχει και μπροστά έτσι πολύ μεγάλη ορατότητα. Και η ορατότητα έρχεται μόνο όταν έχει 180 νεκρούς στη Γερμανία και αρχίζει να σου λέει, κύριε, μήπως κάπως να ψηφίσουμε κάτι. Θυμάστε έναν τύπο που ήταν μέσα στις πλημμύρες και πίσω στο αυτοκίνητο είχε κολλήσει ένα αυτοκόλλητο που έλεγε «Fuck you, Greta», για την Thunberg αυτή τη 15χρονη που... 15 είναι ακόμα, δεν έχει μεγάλος, 17 πρέπει να είναι τώρα, που φωνάζει για το περιβάλλον και ότι γενικά του την έσπαγε. Αλλά αυτός ήταν βουλιαγμένο το αυτοκίνητο και είχε μείνει μόνο το αυτοκίνητο, το αυτοκόλλητο που έλεγε «Fuck you», και λέει «Θεία δίκη», προφανώς «Θεία δίκη». Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending. Θα μου πεις τώρα πού θέλεις να μου το πας και με παιδεύεις με το κείμενο του Καφετζόπουλου και με όλη αυτή την συζήτηση περί οικολογίας. Ας διατυπώσω ένα ερώτημα. Μπαίνει το ζήτημα της οικολογίας, της προστασίας του περιβάλλοντος στην πολιτική ατζέντα λίγο παραπάνω, λίγο, τόσο δά? Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε, όχι επειδή το λέει ο Καφετζόπουλος, επειδή μπορεί τα πράγματα να σε σπρώξουν προς τα εκεί. Επειδή τη μία έρχεται η Αθηνά, την άλλη έρχεται ο Μπάλος, πιο πριν ήταν ο Τηλέμαχος, πιο πριν ήταν ο Οδυσσέας, πιο πριν ήταν αυτό. Και όλη η μία κακοκαιρία πίσω από την άλλη, και μετά έρχεται η πλημμύρα, και μετά έρχεται η καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια, και μετά σηκώνει τα χέρια και λες με το Θεό, δεν μπορώ να τα βάλω. Είναι όλα, όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα. Και δεν σας έχω διαβάσει το καλύτερο. Κάθομαι και σας διαβάζω τόση ώρα Καφετζόπουλο, ενώ θα έπρεπε να σας διαβάσω Κώστας Κρέκα, μεγάλος λόγιος, μεγάλος, τι να σας πω τώρα, είναι υπουργός περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας. Είναι αυτός, αν θυμάστε, που στο σπίτι του δεν είχε μέσα ένα πυροσβεστικό και δεν κάηκε στο κρυονέρι. Ναι, ναι, αυτός. Στο δεύτερο μέρος, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Μια ζυγαριά, βάλτε τώρα, βάρινε απ' την άλλη. Καφετζόπουλος είπε αυτά που είχε να πει, σας τα διάβασα. Κάντε λίγο υπομονή, στο δεύτερο μέρος πρέπει οπωσδήποτε να σας διαβάσω και Κώστας Κρέκα για να δείτε ενδεχομένως γιατί είναι απεσιόδοξος ο Καφετζόπουλος. Και να τα βάλεις στη ζυγαριά και να δεις, ρε παιδί μου, ποιανού ο λόγος μετρά αυτή τη στιγμή. Ποιανού ο λόγος είναι αυτός που αποτελεί και πολιτική πρακτική και σε αυτόν τον τόπο γενικά, και εγώ θα σου έλεγα και γενικότερα και έξω από την Ελλάδα. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get fever that's so hard to bear. You give me fever. Alright. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night. Sun lights up the daylight. Moon lights up the night. I'll light up when you call my name. Cause I know you're gonna treat me right. You give me fever. Alright. When you kiss me, fever when you hold me tight. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. On, Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και βγάζει γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Αυτή εδώ η στίχη του Νίκου Γκάτσου με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη φυσικά έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες και νομίζω είναι και ακόμα κάτι σαν σύμβολο, κάτι σαν εθνικός ύμνος των ανθρώπων που νοιάζονται, καλά βγάλτε το εθνικός, ύμνος, σκέτο, των ανθρώπων που νοιάζονται για την περιβαλλοντική προστασία, γιατί λέει μερικές αλήθειες. Εκεί που σμίγανε τα χέρια του οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πανάδουν δηληστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι. Οι τουρίστες που λέτε, ναι, που σβήνουν από τσίγαρα. Καλά έχουν και μην νομίζετε, στις χώρες τους συνήθως έχουν την έννοια της προστασίας, αλλά οι τουρίστες, ναι. Να κάνετε συχνά την ερώτηση, χωρίς να είστε δημοσιογράφοι, όποτε πετυχαίνετε ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τον τουρισμό, να τους κάνετε μια ερωτησούλα πονηρή. Τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία, άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης. Όταν ακούτε κάποιον να λέει καινούργια ξενοδοχειακή μονάδα, μπορεί να έχει τόση δυναμικότητα. Ή όταν ακούτε να λέει κάποιος ότι τα έργα που θα κάνει ο Δήμος μας θα προσελκύσουν τόσους τουρίστες. Υπάρχει μια πονηρή ερωτησούλα που τους κομπλάρει, να ξέρετε, πάντα δοκιμασμένο. Εσείς θα πάτε να ρωτήσετε, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να είστε δημοσιογράφοι, θα πάτε να ρωτήσετε δήμαρχε ή κύριε ξενοδόχε μου ή κύριε τοπάρχα μου εδώ γενικώς. Μη μου λες πόσους θα χωράει το καινούριο ξενοδοχείο, πες μου πόσους χωράει ο τόπος. Μέχρι πόσους μπορώ. Ποιο είναι το όριο, ρε παιδί μου, δηλαδή λέμε πάντα να φέρουμε παραπάνω τουρίστες. Να, η ανάπτυξη που σας έλεγα. Δώσε μου μια απάντηση, έχεις κάνει ένα πλάνο μέχρι πόσους χωράει ο τόπος. Σε απασχολεί, σε αφορά το θέμα αυτό. Μέχρι πόσους, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα όριο. στη Μαγιόρκα, ας πούμε, αν έχετε ακούσει, δεν χωράει άλλους. Γράφουνε, πάει ο κόσμος για να ζήσει ανθρωπινά, ο κόσμος, για να έχουν όλοι νερό να πιούνε. Πάει και αγαπάνε και γράφουνε στο... Παλιά γράφαμε Yankees go home, τώρα γράφουνε tourists go home. Αλήθεια. Στη Βαρκελόνη το ίδιο. Κάποια στιγμή φράκαρε, γέμισε, τέλος. Δεν χωράνε άλλοι, ρε παιδί μου. Εδώ έχεις υπόψη σου πόσοι χωράνε στους τουριστικούς προορισμούς. Στην Κρήτη πόσοι χωράνε. Στην Κέρκυρα, στη Ρόδο. Πόσοι χωράνε. Έχεις ένα σχέδιο να μου δείξεις. Έχω όμως ξεχάσει να τηρήσω την υπόσχεσή μου και πέρασαν 95 πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους. Σας υποσχέθηκα ότι θα διαβάσω Κώστας Κρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος. Θέμα, ο καινούριος νόμος που περιγράφει πώς ακριβώς θα γίνονται οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι, που από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να τους κάνει κανένα κρατικό όργανο. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, κρατικά όργανα. Ας είναι και στο DNA αυτής της κυβέρνησης να πηγαίνει προς την άλλη μπάντα. Παίζουν ρόλο και αυτά τα ιδεολογικά. Αλλά εδώ ο άνθρωπος λέει ότι έχουμε ένα πρακτικό πρόβλημα. Δεν έχουμε επιθεωρητές περιβάλλοντος να πηγαίνουν να ελέγχουν τις χιλιάδες επιχειρήσεις που επίσης κάνουν χιλιάδες παρανομίες, και εμείς μαζεύουμε κάθε χρόνο καμιά δεκαριά πρόστιμα. Ρίχνουμε, δηλαδή κάνεις ελέγχους σε 100, τιμωρείς τους 10 για να παραδειγματιστούν και άλλοι, και οι υπόλοιποι μέχρι τους 10.000 σου λέει άσε μην είναι σε μένα, ας πούμε, η φάση, και απλά φοβούνται, αλλά σου λέει και όταν έρθει θα δώσω το κάτι της. Και αυτό το σύστημα δεν δουλεύει. Όντως δεν δουλεύει. Όντως δεν δουλεύει. Ποια είναι η λύση? Ενεργοποιούμε, ενισχύουμε το σώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος. Πάνε να γεια μου, αυτού κακά. Αυτό είναι δημόσιος φορέας. Δεν τίθεται θέμα. Δεν είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά θα τα κάνουν οι άλλοι όταν έρθουν. Να δούμε, θα τα κάνουμε. Εμείς λέει θα βάλουμε ιδιώτες να πηγαίνουν να ελέγχουν. Ακούστε, να σας διαβάσω το δικό του το κείμενο. Για να μην νομίζετε δηλαδή ότι δεν έχει μια βάση. Ακούστε. Οι έλεγχοι που γίνονται στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες δραστηριότητες που πρέπει να ελεγχθούν, και ελέγχονται μόνο λίγες δεκάδες, λίγες εκατοντάδες κάθε χρόνο, και κυρίως μετά από καταγγελίες. Συνήθως ούτε τις καταγγελίες δεν προλαβαίνουν να ελέγξουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Έτσι, τι κάνουμε? Μέσα από τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΝΑΤΟ, μέσα από τη θέσπιση του Μητρώου των ιδιωτών, ΝΑΤΙ, ελεγκτών περιβάλλοντος, αρχίζουμε να διενεργούμε σοβαρούς και τακτικούς πια ελέγχους σε όλους όσους πρέπει να είναι ελεγχόμενοι. Βέβαια, θέλουμε όλα αυτά να γίνονται κάτω από τον ισχυρό έλεγχο και την παρακολούθηση της δημόσιας διοίκησης. Joël et sa valise, en regard sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. Και λέει ο Σκρέκας παρακάτω, θα έρχεται ο ελεγκτής, παιδί μου, ο οποίος θα είναι πολύ πιθανό ιδιώτης περιβαλλοντικός ελεγκτής, θα διαπιστώνει τις μη συμμορφώσεις της εταιρείας, θα συμπληρώνει το φύλλο ελέγχου, θα δίνει και θα προτείνει τα προτεινόμενα μέτρα συμμόρφωσης. Θα υπάρχουν λοιπόν αυτά τα μέτρα και θα πρέπει ο άλλος να τα ακολουθήσει που θα του έχει προτείνει ο ιδιώτης. Θέλουμε αυτοί να δουλεύουν, να συμμορφωθούν, να είναι βιώσιμοι, να είναι ανταγωνιστικοί, να προστατεύσουμε το περιβάλλον αλίμονο και τελικά να προστατεύσουμε και τις θέσεις εργασίας, γιατί πάντα εκεί μπαίνει το ζήτημα. Όταν πας να μιλήσεις για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας επένδυσης, σου λέει «Α, εγώ θα κάνω τόσες θέσεις εργασίας, δεν θέλεις ανεργία, δεν έχουμε, δεν θες δουλειά». Όχι, δεν θέλω, τέτοια δουλειά δεν τη θέλω. Δεν ξέρω αν είναι σε οριμότητα το κίνημα να πει ότι τέτοια δουλειά δεν τη θέλω, αλλά εγώ τουλάχιστον από εδώ νομίζω ότι μπορώ να το πω. Και εν πάση περιπτώσει, να μην σας διαβάζω τώρα όλο το κείμενο, είναι η ομιλία του στη Βουλή. Το πώς θα πηγαίνει, δείτε το σχήμα, θα είναι ο ιδιώτης που θα έρχεται μετά από καταγγελία, ή θα πηγαίνει έτσι και αλλιώς στο εργοστάσιο τάδε που ρυπαίνει, και θα του βάζει ο ιδιώτης, θα του δίνει ένα πλαίσιο για να συμμορφωθεί, και αν δεν συμμορφωθεί μετά θα του επιβάλλει το κράτος το πρόστιμο. Α, ναι, πρώτα θα συντάσει έκθεση για να δει αυτός που είναι τώρα εκεί, είναι, συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω, πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα να δουλεύει, ρε παιδί μου? Πώς το βλέπεις να δουλεύει? Δηλαδή, ένας ιδιώτης έρχεται να ελέγξει έναν άλλον ιδιώτη που και οι δύο πηγαίνουν με το σκοπό το κέρδος, γιατί όσο περισσότερους ελέγχους κάνεις, τόσο περισσότερα χρήματα θα πάρεις. Και άρα άμα κολλάς τον καθένα, αλλά εγώ σου λέω ότι έχεις το χρόνο ή έχεις πάρει πολλούς υπαλλήλους να κάνουν φίλο και φτερό. Ο ιδιώτης που έχει σκοπό το κέρδος θα δελεαστεί, ας πούμε, αν ένα πρόστιμο που πας να του βάλεις είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, με κάτι πιο φτηνό, κάτι πιο λίγο που θα το πάρει κατευθείαν ο ελεγκτής στην τσέπη, απιθανό, απιθανό. Θα μου πεις, αυτό μπορεί να τον κάνει και με τον δημόσιο ελεγκτή. Γιατί πας κατευθείαν, γιατί είσαι πάλι καχύποπτος? Είμαι καχύποπτος γιατί αρχίζω να υποψιάζομαι ότι μετά θα πέφτουν τα τηλέφωνα και ποιος είναι, παιδί μου, από πάνω από σένα. Θα είναι εταιρείες ιδιωτών, δεν θα είναι προφανώς. Και η εταιρεία του ιδιότητά δε, μήπως αν πάρει ένα καλό δωράκι μπορούμε κάπως να τα βρούμε αλλιώς, ή μήπως αύριο θα με χρειαστείς εσύ, για να, και άμα δουλεύει έτσι το σύστημα. Ήδη δούλευε το σύστημα ενδεχομένως, δεν λέω, δεν ξέρω για τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, αλλά υποτίθεται ότι και ο τρόπος που βρίσκεις για να το αντιπαλέψεις αυτό, να το αλλάξεις, είναι να τους κάνεις όλους ιδιώτες και να πηγαίνει ο ιδιώτης να ελέγχει. Και προσέξτε, στο τέλος λέει της μέρας, άμα τελικά η κρίση του ιδιώτη, αν υποθέσουμε ότι το έβαλε το πρόστιμο, αν πάει ο άλλος στον υπουργό και έχει καλή άκρη, ο υπουργός λέει μπορεί να τα αναιρέσει όλα αυτά και να πάρει ξεκάθαρη απόφαση από την αρχή. Και δηλαδή τσάμπα τον έχει βάλει τον ιδιώτη, τσάμπα τον έχει πληρώσει, τσάμπα έχει επιβάλει το πρόστιμο, σου λέω, αν το επέβαλε. Και μετά λέει ότι ο υπουργός μπορεί όμως να τα ακυρώσει όλα, να χαμηλώσει τον κίνδυνο, να κρίνει ότι είναι χαμηλότερος ο κίνδυνος από την μόλυνση που κάνει η εταιρεία, και πιάσει το αρχό και κούρευτο. Λοιπόν, ακούστε τώρα, βάλτε τα σας παρακαλώ δίπλα-δίπλα αυτά τα κείμενα. Έλεγε ο Καφετζόπουλος, κάποιοι μπορεί να σου λένε ότι θέλω να ρυθμίσω μεν τα πράγματα, αλλά δεν θέλουν να δυσαρεστηθούν και πολλοί οι ψηφοφόροι τους. Κάποιοι άλλοι σου λένε ότι θα κάνουμε τοπικές παγκόσμιες και πολιτικές τοπικές και παγκόσμιες. Σου λέει επίσης ότι κάποιοι θα πρέπει να ξεβολευτούν από τις θέσεις τους, ότι τα ψέματα τελείωσαν, και εσύ έρχεσαι και μου λες ότι ο ιδιοκτήτης μιας μεγάλης εταιρείας θα δεχτεί να είναι ελεγχόμενος από μία άλλη εταιρεία, με την οποία ως εταίροι, ως επιχειρηματίες, εν πάση περιπτώσει, όχι ως εταίροι, ως επιχειρηματίες, μπορούν να τα βρουν και αλλιώς. Ο καπιταλισμός δεν έχει εκεί αδιέξοδα. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Βάζεις πόσο θα μου κοστίσει το να αλλάξω το φίλτρο που μου προτείνεις και πόσο θα μου κοστίσει να πάρεις το κατητή σου για να μην πεις ότι χρειάζεται να αλλάξω το φίλτρο. Όχι, όχι, απίθανο, από το μυαλό μου το βγάζω. Τι να σας πω. Ξέρω, έχω φαντασία, εγώ μεγάλη, ναι, ναι. Ξαναπάμε λίγο στον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Δεν βάζω το ηχητικό, αλλά έχω κρατήσει εκείνες τους τρεις άξονες. Άσε το «δεν τα βάζεις με το Θεό», το κλισεδάκι αυτό τώρα που έπαιξε πολύ. Τρεις άξονες. Να προσαρμοζόμαστε καλύτερα, να προετοιμαζόμαστε καλύτερα πριν γίνει το κακό, οποιοδήποτε κακό είναι αυτό. Να δίνουμε τη μάχη την ώρα που είναι σε εκδήλωση ένα φυσικό φαινόμενο, και μετά να προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και να αποζημιώνουμε. Μάλιστα. Είναι, ρωτούσα την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε για τον κύριο Οικονόμου, προχθές δηλαδή, είναι πολιτική προστασίας και προετοιμασίας το να βάζεις ιδιώτες να ελέγχουν αν στο περιβάλλον εκεί που είναι, στο σημείο τάδε και ρυπαίνει μια περιοχή η εταιρεία, είναι το να βάλεις ιδιώτη να την ελέγχει πολιτική που προσαρμόζεται σε αυτό το σχήμα που λέει προετοιμαζόμαστε κατάλληλα. Προχθές ρωτούσα για τις ανεμογεννήτριες. Είναι το να φυτέψεις παντού ανεμογεννήτριες κατάλληλη προστασία για να μην έχεις χειρότερα όταν θα έρθουν οι βροχές? Μου λέει από αυτού η φίλη, η Λεόνη Μανολέτσου, μου στέλνει ένα μήνυμα. Το θέμα έτσι όπως τίθεται, όπως το θέσατε με την προηγούμενη εκπομπή για τις ανεμογεννήτριες και την καταστροφή της φύσης, είναι προφανώς σωστή σε αυτή την κατεύθυνση σκέψης και το επιβεβαιώνει και εκείνη. Και μου στέλνει και ένα κείμενο, ένα link που επίσης έχει ενδιαφέρον αν το βρείτε να το διαβάσετε, που περιγράφει το τι ακριβώς συμβαίνει, με ποιο τρόπο μαγικό κουμπώσαμε την κλιματική αλλαγή. Έχουμε έναν καινούργιο υπουργό, αυτόν τον Κύπριο, τον κύριο Στυλιανίδη. Είναι υπουργός κλιματικής αλλαγής και πολιτικής προστασίας. Και το περάσαμε λίγο έτσι στα ψηλά, είναι αυτό το υπουργείο που ήθελε να βάλει τον Αποστολάκη, ξέρετε, στην αρχή. Και γράφει σε ένα κείμενο που μου στέλνει, πειράζει που τα ενώσαμε αυτά. Και έχει μια παράγραφο που λέει: «Η ένωση κλιματικής αλλαγής και πολιτικής προστασίας σημαίνει ότι προσπερνούμε τον χώρο ανάμεσα στην εκδήλωση του κινδύνου και στην εκδήλωση της απειλής, μαζί και τα μέτρα που αυξάνουν την ανθεκτικότητα, και πάμε κατευθείαν σε ετοιμότητα και καταστολή». Δηλαδή έχει φύγει και έχει δίκιο νομίζω σε αυτό το κείμενο. Δεν είναι δικό της, μου το στέλνει για να το διαβάσω. Είναι στο blog που λέγεται Πετροβούνη, δεν το έχω ξαναδεί. Τώρα το διαβάζω, αλλά μου φαίνεται ότι έχει δίκιο. Το ότι τις ενώσαμε την κλιματική αλλαγή, δηλαδή έχεις μια κλιματική αλλαγή, σε επηρεάζει α, β, γ, δ σε κάποιο βαθμό, ξεχνάς τι έχεις να κάνεις για να μην φτάσεις να σε επηρεάσει, αλλά μετά τη συνδέσεις με την πολιτική προστασία. Γιατί αυτό σε επηρεάζει, μετά χρειάζεσαι να έρθει το μήνυμα από το 112 να σου πει σηκωφύγε και άσε να καεί το σύμπαν. Δεν κάνουμε έτσι δουλειά, παιδιά. Αυτό είναι προετοιμασία, κύριε οικονόμου. Να συμφωνήσω και εγώ ότι με το Θεό δεν μπορείς να τα βάλεις, αλλά εδώ με το σκρέκα, με την πολιτική αυτή, με την νοοτροπία αυτή συνολικά για τα θέματα του περιβάλλοντος, μπορείς να τα βάλεις. Πού να πάρει ύφη. Και αφού σας πήγα πιο πίσω, να σας πάω και 2-3 μέρες πιο μπροστά. Να σας πω τώρα, δεν είναι να διαβάσεις βουλωμένο γράμμα για να σου πω ότι μπορεί να με δεις μεθαύριο, λέει, θα περάσει από Δυτική Ελλάδα, έχει ξεκινήσει, θα περάσει από Πελοπόννησο, θα περάσει από Στερεά Ελλάδα, θα πάει προς τα Ανατολικά, προς τα νησιά και θα κατέβει και στην Κρήτη. Και άρα στην ουσία τα 2/3 της χώρας θα επηρεαστούν από τον μπάλο. Άρα λοιπόν, σε πάω μπρος πίσω τώρα. Σε πήγα τη Δευτέρα που έλεγε ο άλλος δεν μπορείς να τα βάλεις με το Θεό. Σε πάω μεθαύριο, όχι αύριο, μεθαύριο εκεί το Σάββατο που θα έχεις πια μια εικόνα και θα βλέπεις όλους μας, εμάς τους δημοσιογράφους, τους ανταποκριτές σε αυτές τις περιοχές, να λέμε θεομηνία, να λέμε τα φυσικά φαινόμενα, να λέμε μπορεί να ακούσεις και τίποτα για κλιματική αλλαγή κλπ. Αλλά τώρα έχουμε εδώ μέτρα καταστολής πια, αυτό που λέει το κείμενο. Πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Δεν θα συζητάμε καθόλου την ώρα της βροχής και την ώρα που θα έχεις τον άλλο να σου λέει πνίγομαι. Δεν θα συζητάει κανείς γιατί μπήκαν οι ρημάδες οι ανεμογεννήτριες από πάνω. Γιατί έχτισες και μες το ρέμα. Άσε και αυτό, μεγάλος καημός. Αν έχω δει και αν έχω δει. Αλλά δεν τολμάς μετά την ώρα που έχει ο άλλος τον πόνο του να του πεις εδώ κουμπάρε ήταν δρόμος ή ήταν ρέμα που έχεις φτιάξει στο σπίτι σου δίπλα. Αλλά μετά λες άστο. Άστο να πάει στο καλό. Γιατί εκείνη την ώρα έχει τον πόνο του και προφανώς δεν είναι κομψό. Και το βλέπεις. Το βλέπεις σε μια γραμμή. Βάλτο σε μια γραμμή. Να, εδώ μια εβδομάδα. Δηλαδή, κείμενο, δήλωση οικονόμου ότι δεν τα βάζουμε με το Θεό. Δήλωση οικονόμου του τι κάνουμε για να προετοιμαστούμε στους τρεις άξονες. Κείμενο Καφετζόπουλου που λέει 5 πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Κείμενο Σκρέκα που λέει θα βάλουμε ιδιώτες να ελέγχουν τους υπόλοιπους για να μην παρανομούν. Και το μέλλον, το όχι το πολύ μακρινό, εδώ το 2-3 ημερών που μπορεί αύριο μεθαύριο να με δεις, λέω στα κανάλια, να λέω και εμένα και τους άλλους συναδέλφους να λέμε για τις θεομηνίες που έμπλεξαν τη χώρα. Και είναι μια ωραία λυσίδα που την τυλίγεις και την ξανατυλίγεις και την ξανακάνεις κύκλο και την ξανακάνεις κύκλο. Γι' αυτό όλα όσο έφτασε στα 70 και λέει ότι είμαι απογοητευμένος. και το μόνο που θέλω είναι να περάσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου ήσυχα και εννοεί προφανώς, αφού μιλάει για τα περιβαλλοντικά, χωρίς να δει να του παίρνει κάνα σπίτι, να δει να παίρνει του γείτονά του το σπίτι, το ποτάμι. Τι να πω. Merry month of May, now from me home I started, left the girls a tune nearly broken heart, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears I smothered enough to reap the corn, leave where I was born, caught a stout black tar to banish ghosts and goblins, brand new pair of brogues to rat the love of the bogs, frighten all the dogs on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin, whack for lolly rock. In Mullingar the blight, I rested limbs so weary, started by daylight, this morning bright, and nearly took a drop of the pure, keep me heart from sinking, that's the paddy's cure, when air is up for drinking to see the lassie smile. Ο φίλος ο Γιώργος από προχθές μου έχει στείλει ακούγοντας την εκπομπή με τον οικονό μου και επειδή τα θέματα τα περιβαλλοντικά προφανώς ανοίγουν συζητήσεις, μου έχει στείλει ένα κείμενο που περιγράφει το ποιοι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να κάνουν τις αναδασώσεις, γιατί και εκεί ο ιδιώτης θα μπει, γιατί την γενικά όλα τα κάνει ο ιδιώτης καλύτερα και μετά μπαίνει σε άλλη διαδικασία για το τι αναδάσωση θα κάνει. Θα τα βρει ο ιδιώτης που θα κάνει την αναδάσωση με τον ιδιώτη που θέλει να βάλει ανεμογεννήτριες και θα του πει άσε μου κουμπάρε εδώ λίγο δρόμο γιατί έχω πάνω στην κορυφή να βάλω πράσινη ενέργεια. Και άσε τώρα σου λέω, ανοίγει κι άλλο παράθυρο σε αυτή την ιστορία. Η ιδιώτης ελέγχει τον επιχειρηματία για να μην ρυπαίνει. Η ιδιώτης κάνει την αναδάσωση, αν εκεί που ρυπαίνει ας πούμε τελικά κάει και μετά έρχεται πάλι ο ιδιώτης. Όμορφα, υπέροχα. Sailing captain at me roared, said the door room had he when I jumped aboard a cabin brown for a paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs, a dance some hearty jigs, the water round me bubbling when a polly head. Wish myself was dead, or better far instead on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin, Macfalali ride. Και από τη Λέσβο με το «Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα». Το «Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα» είναι από τα βασικά κομμάτια στον δίσκο «Μπάλο» του Σαββόπουλου που γράφτηκε 50 χρόνια πριν, το 1971. Δεν έχω, όσο και αν έψαξα, δεν βρήκα τι, γιατί τον βγάλανε «Μπάλο», την κακοκαιρία που έρχεται. Και γιατί συνήθως δίνουν θεότητες ή τίποτα ονόματα. Ο Μπάλος δεν ξέρω. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, στείλτε μήνυμα. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα και να σας πω την αλήθεια, δεν το ψάξα και πάρα πολύ. Αλλά γιατί τώρα τον λέμε Μπάλο. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με του Σαββόπουλου ή με το χορό. Δεν ξέρω. Αλλά συνήθως εκεί βάζουν θεότητες. Υπήρχε Θεός Μπάλος. Θα σας γελάσω. Σταματώ. Δεν το έχω παραπάνω. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Μια τελική κουβέντα από τη Λέσβο λοιπόν που λέτε, μου λέγανε επιτέλους έβρεξε και έπιασε η βροχή και άρεσε. Καλημέρα. Καλό κουράγιο και στη Λέσβο με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, και υπάρχει και μια ερώτηση για το τέλος, για όλα αυτά τα περιβαλλοντικά. Υπάρχει χώρος πολιτικής εκπροσώπησης, όπως για παράδειγμα έγινε στη Γερμανία για το πράσινο κίνημα, για το χώρο της οικολογίας? Δύσκολο για την Ελλάδα. Δείτε λιγάκι τώρα τα κόμματα, τα οικολογικά μάλλον παραπέουν. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά μάλλον δεν είναι και δεν καταγράφονται εν πάση περιπτώσει στις δημοσκοπήσεις. Ή θα μου πεις τώρα περιμένεις τις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι προσπαθούν να εγκολπώσουν μέσα στις πολιτικές τους και το εγκολπώσουν μπορεί να έχει δύο όψεις. Μπορεί να είναι να τις πάρουν, να τις κάνουν δικές τους όντως, αλλά μπορεί να κάνουν και ένα κόλπο, αν δείτε το και έτσι, και να σου το παίξουν και λίγο οικολόγοι. Και μετά να βγουν, ας πούμε, και να ψηφίσουν αεροδρόμια στο Καστέλι, εξορίξεις μαζί με τον Αμερικανό και το Γάλλο πρέσβη, το Τάλ, Exxon Mobil κλπ. Όλα αυτά ξέρεις τώρα, λέξη τα ξέρεις, αυτά τα έχουμε πει και πιο παλιά. Και, εν πάση περιπτώσει, να το παίξουν και λίγο οικολόγοι, για όταν θα έρθουν στη βασιλεία τους να το δουν λίγο αλλιώς το πράγμα. Μπερδεμένη η ιστορία. Δεν έχω να σας πω κάποιο συγκεκριμένο. Ούτε φυσικά να σας πω να το τάδε κόμμα που θα αλλάξει τα πράγματα στην οικολογία. Δεν έχουμε. Στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν έχουμε και νομίζω θα αργήσουμε πολύ να έχουμε αυτό που είδαμε στη Γερμανία με τους πράσινους. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση, είτε είναι ο Καφετζόπουλος, είτε είναι ο κόσμος που σιγά σιγά αρχίζει να καταλαβαίνει, έχω την εντύπωση ότι ρίχνει ένα σπέρμα. Θα μου πεις, μπορεί να είσαι πολύ ελπίδο, πολύ έτσι αισιόδοξος. Τι να σας πω. Ας καταθέσω κι εγώ μια φορά έτσι μια πιο αισιόδοξη άποψη. Ο Καφετζόπουλος, πάντως ο Αντώνης, στα 70 του δηλώνει ξεκάθαρα απαισιόδοξος. Εγώ είμαι ακόμα 45, τι να σας πω. Καλή συνέχεια. Να προσέχετε, θα σας πω κι εγώ, όπως λέει και αυτός στο κείμενό του. Πραγματικά μου άρεσε, αναζητήστε το να το διαβάσετε. Και εμείς θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. People keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Istanbul. Nine lives left, don't call disaster. Nine lives left, time is a master. But we're walking slow, our hearts beating faster. Make our way to Istanbul. Now the crescent moon and the stars that reach beyond whisper to us secrets I can only find it. Long time gone, the fools via troubles, we concentrate. Puzzles unraveled, up, we dance with death. Look to the future, but we must think about Istanbul. Now the crescent moon and the stars that reach beyond whisper to us secrets I can only find it. Darling, take my hand and try to understand. Many have failed to make it to pass on to the gates of home.